Amin. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah ve mâ tevfîkî. Fâtisâmi illâ bilâne qad câet rusulü rabbina bilhak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ tabîbi kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Euzü billahi es-semiu'l alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min ezva, Rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatîn ve euzü bike. Rabbi en yahdurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى وتقدس حضرت تربيزه Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem sofrasında topladı elhamdülillah. Bu mübarek saatte ikindi namazının akabinde dua müstecap saatler, bu ezan saatleri, namaz saatleri, Allah'ımızın seçtiği saatler bunlar. İkindi vakti Rabbimizin duaları kabul ettiği saatler. Biz de başka işleri bıraktık. Allah'a peygamberi tercih ettik. Bu derse geldik. Rabbim de, Habibi de, Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem diğer kullarına karşı, diğer ümmetlerine karşı bizi tercih eylesin. Amin. Amin. Karşılıklıdır. Hel cezaül ihsan illel ihsan. İyi amelin karşılığı mutlaka iyi mükafat olacaktır. Herkes yaptığının hayrını görecek. Bu meclislere gelmek çok büyük fazileti var. Çok büyük hayırları var. Bunları ölünce, kabirde, mahşerde çok göreceksiniz. Allah için bir araya gelenlerin arasında bulunmaktan çok fayda göreceksiniz inşallah. Ne iyi ettim de oralara gittim, o derslere gittim diyeceksiniz. Çok önemli bir vazifedir bu. Şimdi kaldığımız dersten devam edelim. Şifa-i Şerif. Baştan sona Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kitabın adı ne? Eşşifa bi ta'rifi hukukil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kitabın Arapça adı nedir? Eşşifa maddi ve manevi dertlere şifa. Peki bu nereden elde edilecek? Bi ta'rifi hukukil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin haklarını, üzerimizdeki büyüklüğünü, efendim haklarının nimetini tanıtmak, anlatmak, o yazarak anlattı. Biz de onu tercüme ederekse, naklederek, şerh ederek, izah ederek, tanıtarak, onun haklarını anlatarak dertlerimize deva buluyoruz. Kim bilir bu ders hürmetine ne belalar kalkıyor? Şu şifa-i şerif hürmetine ne kadar hastalıklarımıza deva olacak? Buna devam edenler ne dertlerden kurtuluyor acaba? Bunu Allah bilir. Ama mesele niyettir. Çünkü kitabın adı bu. Okuduğumuz mübarek kitabın adı bu. Mutlaka her müsemmanın diyor isminden nesi vardır? Nasibi vardır. لِكُلِّ اَحَدٍ مِنْ اِسْمِهِ نَصِيب. Herkesin isminden nasibi var. E bu kitabın adı şifa ise, bu dersin adı da şifa dersleri ise, bunda bu ismin mutlaka tesir edecek. Herkesin derdine bir şifa gelir buradan. Ama anlarsın ama anlamazsın. Efendim sen başka bir şeyden zannedersin, yanılırsın. Halbuki buradan geliyor şifa. Ayetlerden geliyor, hadislerden geliyor. Kimse babasının evinden bir şey getirmedi. Hepsi Allah'tan geliyor bize bu nimetler. Ayetlerden, hadislerden. Sallallahu aleyhi ve sellemin tariflerinden, tanıtımlarından ne mükafatlar elde ediyoruz. Şimdi geçen derste okuduğumuz ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala peygamberlerden söz aldığını beyan etti. Estaizu billahi ve iz ehadallahu mithaqan nebiyyin. Allah peygamberlerden kuvvetli söz aldı. Lema ateytukum min kitabim ve hikmetin. Size ben kitap vereceğim, hikmet vereceğim, din vereceğim. Thumme ca'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Sonra sizin yanınızda bulunan ilimleri doğrulayan bir Resul gelecek. Muhammed Mustafa'dır o sallallahu aleyhi ve sellem. لَتُؤْمِنُوا نَب۪ي وَلَتَنْصُرُنَّ. Mutlaka ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Söz mü söz? Bu ayeti geçen ders okuduk. El mana, bunun manası nedir diyor? اَخَدَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمِيْثَاقِ. Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söz aldı. Kimden söz aldı? Bütün peygamberlerden söz aldı. Tabii bütün kullardan da söz aldı. Sadece peygamberlerden değil ama peygamberlerden alınması tabii onun şerefine delalet ediyor. Ekadallahu, Allah söz aldı. Aleyhim, onlardan el mithak, efendim, bütün enbiya'dan söz aldı. Ne zaman? İdâ ahracavum. İdâ ahracavum da olur. Onları çıkarttığı vakitte nereden? Min zahri Âdem'e. Âdem aleyhisselamın sulbünden ne halinde? Kezzerri. Zerrecikler halinde. Hepimizi biliyorsunuz. Kalû belâ mithakında zerrecikler halinde Allah-u Teala babamız Adem'in sulbünden çıkardı. Dergide, Arifan dergisinde bu sayıda, bu hususta yazımız var. Kalû belâ devresi. Biz onu hatırlamayabiliyoruz. Ama Allah-u Teala öyle buyuruyor. Biz ona iman ediyoruz. Bizim hatırlamamız çok önemli değil. Rabbimizin buyurması önemli. Biz daha bu sabah yediğimizi unutuyoruz. Kalü belayı da hatırlamayabiliriz ama Allah'ın dostları unutmamışlar. Biz tabii mızıkçı adamız. Biz söz bozduğumuz için pek ya öyle mi falan hiç hatırlamıyorum. Ayağına yatarız biz. Öyle işlerimiz var. Zünnûn-ı Mısri Hazretlerine sorulduğu vakitte ne buyurdu? Hüvel an fi üzüni. Daha şimdi kulağımda dedi ya. Mevla'nın sorduğu elestü bi rabbikum. Şimdi kulağımda çınlıyor dedi. Onlar niye hatırlıyorlar? Söz bozmadılar. Biz niye böyle gaflet ediyoruz? İşi karıştırdık. Çoğu sözleri bozduk. Namaz beş vakit söz, gusül söz, oruç söz, hac söz, zekat söz, haramlardan sakınmak söz, söz. Ne oldu o sözler? Ya, çokları zayi edildi. Şimdi ulema buyuruyorlar ki Allah-u Teala zerrecikler alemi ne demek? Adem aleyhisselam cennette yaratıldığı vakitte, sonra dünyaya indiği vakitte esas rivayet neresi? Bu kalübela sözünün alındığı yer neresi? He? Ruhlar alemi de bir yer var. Neresi? He? O kardeş bir... Arafat da bir adı daha var. Onu da de bakalım. Vadinin adı var. Vadinin. He? Onu herkes biliyor. Ya mübarek siz dergi mergi hiç okuduğunuz yok ya. Hakikaten okuduğunuz yok. Siz okumuyorsunuz ya. Ne'man Vadisi. Ne'man. Ya galiba söz verdiniz, vadinin adını bilmiyorsunuz mübarek. Sizin köyünüzden daha önemli. Allah ile sözleştiğiniz yerin adı Arafat'ta Ne'man Vadisi. Numan değil. Ne'man. Sonu nun. Ya sonra 500 milyarlık soru bu işte. Yarışmaya girersen mahvolursun işte böyle. Son dakikada gelirsin gelirsin parayı kaybedersin. Böyle bir soru sorarlar adama. Ne'man Vadisi'nde Arafat'ta bir vadidir o. Yani Arafat biliyorsunuz büyük ova. O vadide bütün efendim bunu hadis-i şerifler çok beyan ediyor. İnşallah tefsir 14. cilt çıkıyor. Ruhul Furkan tefsiri. Orada 30-40 sayfa izah var sırf bu mesele hakkında. Şimdi baskıda. Bir an evvel yetiştiriyoruz inşallah. 15. cilt de hazır. O da peşinden çıkacak. Yatmıyor cübbeli. Cübbeli yatmıyor. Ya. 16. cildin çoğu bitti. Ya. Ölmeden size bir şeyler bırakalım diye uğraşıyoruz. Değil mi? Ölmeden evvel bu kadar ilimler kalsın. Konuştuğundan da işte kayıt oluyor Allah'tan. O kayıt çok önemli. Hep zayi olur. Kimin kafasına kalır ya? Ama yazı da kaynak eser. Hiç Ruhul Furkan tefsirinin misli yok der Efendi Hazretleri. Bunun benzeri yazılmamış buyurdu. Onun tefsiri bu yani. Bizim bir şey yok. Bizi kullanıyor mübarek. Odunu adam eder. Bizim Efendi Hazretleri'nin usulüdür. Odunu adam eder. Böyle odunu koyar oraya, bir himmet eder, o odun yeşerir. Evliyaullah öyledir. Şimdi bu ne, o şeyde ayeti söylerim size. Efendim, ve ne kadar Rabbuke min beni Adem'e min zuhurim zürriyetehu. Ben rakam bilmem. Araf suresi de rakamlar şimdi burada önümüzdeki ayetlerde yok. Rakam yazmıyor. O ayeti söylerim size, bakarsınız oraya. Ya zaten niye söyleyeyim ki ya? Tefsir çıktı mı hepsini okuyacaksınız da. Niye okumuyorsunuz ki rakam söylüyorum size yani? Ne'man Vadisi'nde şimdi Adem Aleyhisselam'ın sulbünden Allah Allah. Nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Sen şimdi onu anlamazdın da ne zaman bu deneyler yapıyorlar ya hücreler, mücreler. He? Ne kadar küçük şeyler onlar? Atom dediler, daha parçalanmayan son cüz dediler. Ondan sonra dediler atomu da parçaladık. Şimdi dediler onu da kaç parçaya parçaladık. O küçüldükçe peki göz görebiliyor mu onu? Şurada tahtanın üzerine bir şey görebilir misin? Şimdi Allah-u Teala'nın işlerini anlayın. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden kimi aldı? Adem Aleyhisselam'dan doğacak olanı mesela. Kim doğacak ondan? Direkt Habil doğdu. Kabil doğdu mesela. Adem Aleyhisselam'ın kendi sulbünden. Adem Aleyhisselam tabii 100.000 çocuğunu görmeden ölmedi. Çünkü 960 sene kadar yaşadı. 1000 seneye yakın. Ama tabii hepsi kendi direkt sulbünden değil de çocuklarından da tabii doğanlar türediler. 100.000'e ulaştı sayı. Ama Allah-u Teala şimdi evvela Adem Aleyhisselam'dan kimi aldı? Ondan direkt doğacak olan. Mesela senin kendi çocuğun gibi. Sonra o çocuğu doğan o çocuk zerre halinde. O zerreden neyi çıkarıyor şimdi? Ondan doğacak. Ondan doğacak zerrenin zerresi. Ondan neyi çıkarıyor? Ondan doğacak. Vadide zerrecikler halinde böyle. Ne kadar? Kıyamete kadar gelecek son insana kadar. Hepsi birbirinden çıkıyor. Anladın? Babamı babasından, beni babamdan, benim çocuğu benden, böyle. Yapar mı? Nedir ya bunlar? Allah için nedir? Siz şimdi teknoloji biraz ilerleyince bir şeyler yapmaya başladınız, bilgisayar oyunları falan bir şeyler anlamaya başladınız, öyle oluyor yani. Onların hepsini çıkarttı. Efendim, hepsini huzuruna dizdi. Peygamberler nur gibi parlıyor daha o zamandan. Peygamber olacaklar, veli olacaklar. Nurlarından görünüyor yani. Adem Aleyhisselam da seyrediyor. Hepimizi gördü yani. Adem Aleyhisselam. Hatta soruyordu, bu nurlular kim diyordu. Bunlar peygamber olacak evladın diyorlar dediler. Sonra bir tane geldi, çok parlak nurlu böyle dedi. Bu kim dedi? Kim dediler? Hemen atıyorsunuz ya. Mübarek, rastgele cene. Davud Aleyhisselam. Bu dedi çok parlak ya dedi, bu benim dedi, hangi evladım dedi. Peygamberlerin içinde hepsi nurlu ama o çok bir değişik. Dediler Davud'un. Ya dedi o zaman, bu kaç sene yaşayacak dedi. Dediler 60. Ay çok az dedi ya. Ben kaç sene yaşayacağım dedi. Dediler 1000. Oh çokmuş dedi. Buna bir 40 sene bağış yapsam kabul eder misiniz? Kabul dediler. Ama laflan olmaz. Yaz şuraya imza at. Yazdılar, imzala bakalım. Adem Aleyhisselam imzayı bastı. Sonra dünyaya geldi tabii o işler. Çok su geçti köprünün altından. Cennetten çıktı. Ne çileler çekti. Dünyada yoruldu, canı çıktı. Bu Adem Aleyhisselam. Çok acayip bir peygamber. Salavatullah aleyhi bin almecmai. Tek başına indi bu dünyaya. Ne zor iş ya. Bir hanımı var. O Hindistan'a indi, Serendip Dağı'na, adasına. Hanımı indi ciddi. Bu ne kadar arada mesafe var ya. Ne kadar ayrı kaldılar ya. Ama tabii Cebrail Aleyhisselam gelip gidiyor. Dünyanın bütün düzenini o da öğretti. Ateş yakmasını, ocak yakmasını, buğday ekmesini mesela, mahsul vermesini, onu öğütmesini, onu ekmek yapmasını. Hep Adem Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam öğretti o. Bu işler nereden geliyor? Yoksa senin nenen ne bilecekti? Ekmek yapmayı yani. Ondan sonra Adem Aleyhisselam sonunda Ezrail Aleyhisselam gelince hadi gidiyoruz. Ne oldu dedi? Ecelin geldi. Olur mu dedi ya? Ne oldu? 960 sene dedi, oldu daha. E ne olacak? E benim 1000 sene ömrüm var dedi. 40 senem kaldı dedi. E dedi Cevzi Aleyhisselam, sen onu Davut oğluna verdin ya. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum dedi. Hadis bu sahiptir. Hatırlamıyorum diye ama hatırlamıyor. Hakikaten hatırlamıyor. Unutmuş canım. Yalan mı konuşacak? Peygamber yalan konuşur mu ya? Ben miyim? Ben o zaman uydurabilirim belki de. Ama kürsüden hiç yalan konuşmam ha. Aşağıdan da konuşmamaya çok dikkat ediyorum. Ama bilmeden biri bir yalan der de onu aktarırız. Günah vebali onun boynuna olsun. Ben bilerek hiç yalan konuşmadım. Hiç. Yalan zinadan beter bir şey ya. Çok kötü bir şey. Ondan sonra yazı imza çıktı. Efendim hadi bakalım, bir de baktı. Aa, tamam dedi o zaman. Verdikse verdik dedi. Yazıyı çıkınca onun için o şey ayetinde var. Amene Rasulü'den bir sayfa evvel Bakara suresinde Kur'an'dan tek ayet tek sayfa. Müdayene ayeti. Borçlanma. O borç senedi yazışma ayeti. Hangi ayet? Bakara suresinin bitiminde Amener Resulü son sayfa ya. O Amener Resulü'den bir evvelki sayfa Kur'an'da tek ayet, tek sayfa bir tek odur. Bir ayet, bir sayfa bir tek odur. Onun adı müdayenedir. Ya eyyühellezine amenû ey inanmış kullar idâ tedayentüm bi deynin ilâ celin müsemmen fektubu belli bir zamana kadar borç alıp vereceğiniz zaman onu yazın. Ellektüp beynekum katibun bil adil. Adaletli bir katip çağırın. Katip de şahit olsun. Şahit de bulunsun. Onu yazın. Bu ayet niye geldi? İşte insan unutur diye. Mesela verdi oradan 40 seneyi, unuttu işte. Ondan sonra bu yazışma. Mevla bunu tayin etti. Adem Aleyhisselam bütün çocuklarını böyle gördü. Hepsi Naman Vadisi'nde, Arafat'ta dizildi. Peki bu hakikaten oldu mu? He? Oldu. Şimdi ilahiyatçı bazı hocalar ne diyorlar? Bu diyor semboliktir. Ne demek sembolik ya? Sembolik demek yani böyle bir şey olmadı da temsili. Tiyatro mu çeviriyor Allah-u Teala ya? Temsil ne demek ne? Temsil olur mu ya? Bunların hepsi veize kadar rabbuke diyor. Senin Rabbin aldı. Ayet bu şimdi. Min beni Adem'e, Adem'in oğullarından. Bu ne demek? Adem'den kendi oğullarını, oğullarından da oğullar. Min zuhurihim, hepsinin sulbünden, belkeminde. Zerreciğin gözle görünmüyor. Zerreciğin belkemiği var. Allah'ın ilminde. O zerrenin sulbünden alıyorum diyor. Zürriyetehum, hepsinin çoluğunu, zürriyetini birbirinden çekiyorum, alıyorum diyor. Bak ayette Adem'den zürriyetini aldım demiyor. Min beni Adem'e min zuhurihim. Adem'in oğullarının sırtlarından alıyorum diyor. Bu ne demek? Adem'in ilk çocuklarını ondan aldım. Onu zaten herkes anlar. O. Ondan aldığım çocuklarının diyor sulplerinden de onlardan gelecek çocuklarını alıyorum diyor. Ayette ince bir mana var. Tefsirde çok ilim göreceksiniz. Ve eşhedüm alâ enfusihim. Onları kendi atlarına şahit yap. Birbirinize şahit olun. Kendinize de şahit olun. Efendim. Elestü bi rabbikum. Sizin Rabbiniz ben değil miyim? Galû belâ. Elbette ya Rabbi, sen olmazsın da kim olacak? Dediler. Bunun içinde ne vardı? Gönderdiğin kitaba uyacağız. Gönderdiğin peygambere ittiba edeceğiz. Dostlarına itaat edeceğiz. Senin emirlerine, yasaklarına harfiyen riayet edeceğiz. O belanın içinde ne var? Bela, bela evet demek. Arapçada. Beli, beli derler ya, beli. İşte beladan geliyor yani. Şimdiki bazı Arap şeylerini bozmuşlar, şiveleri. Beli, beli derler. Bela. Şimdi Allah-u Teala buyurduk. İ'lemû ennehu lâ ilâhe gayri. Bilin ki benden gayri ilahınız yoktur. Ve ene rabbukum, Rabbiniz ancak benim. Fela tüşrikû bi şey'a. Sakın bana hiçbir şey ortak koşmayın. Fe indî sentekûmû mimmen eşrake bi. Bana ortak koşandan çok yakında intikamımı alacağım. Ve inni mursilun ileykum rusula. Ben size peygamberler gönderiyorum. Göndereceğim. Yüzekkirûnekum ahdi ve mitak. Şimdi bizi o sözleşmeye göre bıraksa bizim kafamızda kalır mıydı bir şey? Peki ne buyurdu? Bak ben şimdi sizden söz aldım ama siz bunu unutacaksınız. Ben de ne yapacağım? Elçiler göndereceğim. Yüzekkirûnekum ahdi ve mitakı. Bu sözleşmemizi, kuvvetli söz alıyorum sizden. Bu ahdimi, misakımı size hatırlatacak rasuller göndereceğim. Gönderdi mi? Sözünde durdu mu? Durdu. Yoksa biz onu hatırlayamazdık. Ve münzilün aleykum kutuba. Ben size kitaplar da indireceğim. Bak peygamber gitti, kitabı kaldı mı? Kaldı bak. Devamlı Kur'an'da bunları tazeliyor bize. Artık Allah Teala ne yapsın da? Fekalû. Bütün insanlar ne dediler? Hepimiz. Şehidnâ enneke rabbuna ve ilahuna. Biz şahitlik yaparız ki, yapıyoruz ki, Rabbimiz de ilahımız da ancak sensin. La rabbelena gayruk. Senden gayri ilahımız, Rabbimiz yoktur. Tamam. Fe ahede bidâlike mevâfîkavum. Allah-u Teala söz mü söz? Şahit misiniz? Şahidiz. Birbirinize de şahit misiniz? Şahidiz. Tamam. Sonra Allah-u Teala ne yazdı? Herkesin ثُمَّ كَتَبَ اَعْجَالَهُمْ وَاَرْزَاقَهُمْ وَمَصَائِبَهُمْ Ecellerini yazdı. İşte diyorum ya, Adem Aleyhisselam orada işte sordu ya, ben ne kadar yaşayacağım, bu Davut oğlum ne kadar falan, işte eceller tespit ediliyor. Ecellerini yazdı. Rızıklarını, ne yiyeceğimizi yazdı. Şimdi çatlasak orada yazılmayanı yiyebilir miyiz? Peki ne kadar kaçarsak kaçalım, orada yazılandan kaçabilir miyiz? İlla onu yiyeceğiz. Adama ne rızık yazıldıysa onu yiyecek. Musibetlerini yazdı. Başına ne hastalık gelecek, ne bela gelecek. Kanser mi olacak? Dünya kadar dert var. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Şifa şerif hürmetine şifa yâb eylesin. Fenazara ileyhim Adem. Adem aleyhisselam işte hepsine bir baktı şöyle. Ferâfîmul ganiyyen. Vel fakîr vel hasene vel kabîh. Baktı ki hepsini zerrecikler halinde anlıyor. Güzel var, çirkin var. Kısa boylu var, uzun boylu var, siyah var, beyaz var, sarı var, zengin var, fakir var. O bile belli. Kimmiş? Orada bile havalılar var demek ki işte orada. Bir hava atanlar olabilir. Fekale, ya Rabbi levsevveyte beynevam. Dedi ki ya Rabbi dedi, bunları hep eşit yapsaydın daha iyi olmaz mı? Yani nasıl olurdu daha iyi olmaz mı diyemez de. Doğru mana verelim şimdi. Yani ya Rabbi bunları hep eşit yapsaydın nasıl olurdu acaba? Hikmetini soruyor yani. Fekale Allahu Teala inni yuhibbu en üşkara. Ben istiyorum ki şükrolunayım. Hepsi eşit olursa herkes benim gibi der, kimse şükretmez. O hastayı görünce ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi lekel hamd, sana çok hamd olsun. Bir insan bir hasta gördüğü zaman, illetli gördüğü zaman, malul gördüğü zaman ne diyecek? Elhamdülillahi'llezî âfâni mimme ibtelâke bihi ve faddalenî alâ kesîrin mimmen halaka tefdîlâ. Eğer bunu derse diyor, o bela ona vurmayacak. Mesela kanserliği gördüğünde bunu okuyan ebedi kanser olmaz. Garantisi var. Dükkanı yananı gördü, okudu, onun dükkanı yanmayacak. Ya? Allah sana verdiği beladan bana afiyet verdiği için Allah'a hamdolsun. Allah beni yarattıklarından birçoğundan üstün kıldı. Millet ne kadar belalar, hastalıklarla uğraşıyor. Bak ben ne rahat haldeyim diye Allah'a hamd ediyor. Bunun manası özetle budur. Ama bunu ne yapmamak lazım diyor? Adamın duyduğu şekilde okumamak lazım. Şimdi zaten bizim bile duysa da manasını anlamaz da. Ama manasını anlayan biraz ne olur? Üzülür. Niye üzülür? İşte benim bende belayı gördü de şimdi kendi hamd ediyor ama hani ondaki beladan sevinmek anlamında değil. Bende o beladan yok diye hamd etmek anlamında. Eğer orada Allah'ı hatırladığın zaman ya Rabbi buna verdin bana vermedin sana hamd olsun. O belayı sana bir daha vermeyeceğine söz veriyor. Hamd ettiğin zaman. Bunu çok unutuyoruz ya. Geçen bilmiyoruz ki unutalım hoca efendi. Neyi unutacağız? Unutmak için bilmek lazım. Yok, duaların kitabında falan yok. Ben esas bunları göya dualarımın ikinci cildini yapacaktık da farklı farklı meseleler hakkındaki dualar. Bulut gördüğünde ne diyecek? Memlekete girdiğinde ne diyecek? Çıkarken ne diyecek? İşte böyle hastalıklı birini gördüğünde ne diyecek falan. Onlar günlük dua değil ya. Yani genel manada okunacaklar anlamında. İkinci cilt yazılacaktı da işte arada dünya kadar kitap çıktı ama o nasip olmadı. Yazalım onu, Arifan'a yazalım ama dergiye yazalım inşallah. Bu önümüzdeki sayıya şimdi unutmayalım, not alsınlar. Bunu yazayım size. Bunu ezberleyin. Ama adamın suratına böyle okuyup da adamı mahcup etmeyin. Şimdi bazı arkadaşlar da böyle birkaç tane bilenler var. Onlar da panik oldular. Şimdi iki de bir. Böyle biliyoruz şeyiyle. Hemen bir hasta görüyorlar. Elhamdülillah aleyhi afan. Ne oluyor mu? Barak adam içinden okudu. Adam hasta diye yani sevinir gibi hareket olmaz ki. İçinden elhamdülillah aleyhi afan. Mevtelâke bi. Fallallâni alâke zeyrim ben halâka teftîlâ. O da anlamaz ondan. Ama şimdi ben de bunu millete söyleyince herkes birbirinden anlamaya başlar şimdi. Ama biz okuyacağız. Ya Allah bana bela vermediyse hamd etmeyecek miyim Allah'a ya? Celle şanehu celle celaluhu. Şimdi ben işte içinizde şeker hastasıyım. Şimdi 200-300 tane şekerim 300'den aşağı belki de değildir. Bilmiyorum. Şimdi beni görürken böyle okuyun şeker hastası olmazsınız. Kurtuldunuz işte, ne var? Söz veriyor hadis-i şerif ya. Allah o adama o belayı vermeyecek diyor. Yazarım dergide, açar okursunuz. Bende şeker var, iltihaplı romatizma var, her yerim kırılıyor. Kemiklerimin içi sızım sızım sızım, parmaklarım, şimdi yağmur gelecek diye falan ağrılar artıyor. İki gün evvelden, meteorolojiden önce ben haber alıyorum. Parmaklarım ağrıyor, kemiklerim ağrıyor. Diyorum ne oldu ya, hava güneş? Meğer bulutlar yolda. O iki gün evvelden ağrımaya başlıyor. Ona da hamd edersiniz. Behçet olmazsınız, romatizm olmazsınız. Tutulduysanız o başka bu zamana kadar. Ama bugüne kadar olmayan hastalığa bu duayı okusan bir daha olmazsın. Anladın? Evet. Ondan sonra Mevlana buyurdu. Ben bana şükrolunmasını severim. Onun için ne yapmadım? Hepsini eşit yapmadım. Hepsi eşit olsa ne olacak? Hepsi fakir. Hepsi hakir, hepsi çirkin, mesela veya hepsi güzel, hepsi zengin, sen ha ben ha inekleri kim sağ demiş? Evet, ne bakkal olur? Kim bakkallık yapacak? Kim çöpleri temizleyecek? En fazla maaşı da çöpçüler alıyormuş. Şimdi çöpçülükte de kadro yok yani. Torpil lazım ki çöpçü olasın. Fazla maaş var. Ama herkes zengin olsa çöpü kim toplar? Onun için Mevlana buyurdu. Ama adamın fakir olması, hasta olması, boyu kısa olması, yüzü çirkin olması Allah indindeki mertebesine delalet etmez. Niye? Nice fakirler var, Allah katında zenginden eftal. Nice çirkinler var, yakışıklılardan eftaldir. Çünkü neden? İnne ekremekum indallahi etkâküm. Benim katımda en değerliniz haramlardan en çok sakınanınızdır. Kim Allah'ın hakkını daha çok sayıyor da haramdan kaçınıyorsa Allah buyuruyor ki en garip, en çirkin, en hastalıklı, illetli, uyuzlu adamı olsa benim katımda en şerefli odur. Bitti. Bu illa fazla li arabin ala acem. La li acemin ala acem. Arabi. Acemin araba, Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Nas kesnenin mişt. Bütün insanlar tarak dişi gibi dümdüzdür Allah katında. O dünyadaki zahiri ihtilaflara bakmayın. O Allah'a indinde muteber değil o dünyadaki farklılıklar. İnnemel fazlu üstünlük ancak bir takva. Takva. Kim daha takva? Tamam. Haramdan sakınmak. Mesele bu. Sonra Allah-u Teala onlara tevhidini ikrar ettirdi. Birbirine de onları şahit edince hepsini Adem Aleyhisselam'ın sulbüne tekrar o zerrecikleri geri kim kimden çıktıysa geri giriyor. Otomatik. Tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Hepsi ya son insana kadar be. Daha gelmemişler dünya. Ama hepsini Adem Aleyhisselam'ın sulbüne iade buyurdu. فَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُولَدَ كُلُّ مَنْ اُخِذَ مِذَاكُ. O gün kendinden söz alınan herkes doğuncaya kadar kıyamet kopmaz. Şimdi kıyamet kopar mı? Kopamaz ki. Niye? Söz alınan daha gelmemişler var. Onlar hepsi doğacak. Bakalım ne olacak? Herkes söz verdi ama kafirler ne yaptı sözü? Münafıklar da bozdu. Ve mâ vecednâ li ekserîn min ahd. Biz kullarımızın çoğunda ahde vefa bulmadık. Ve in vecednâ ekserahum lefâsikîn. Biz yarattıklarımızın çoğunu yoldan çıkmış fasıklar bulduk diye. Ne kadar ayıp bir şey. Ne kadar ayıp bir şey. Allah bizi o çoğunluktan eylemesin de o sözde duran azınlıktan ayırmasın Allah. Amin. Peki. Şimdi dünyaya geldikleri vakitte Kur'an'a uymayı, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ittibaı, Allah'a bir olan Allah'a şirk koşmamayı falan bozanlar. O zaman bela demediler mi? Dediler ama. O zaman da onlar isteksiz dediler. Ama korkudan zoru görünce orada kimse nasıl ki mahşerde kimse Allah'ı inkar edebilecek mi? İşte kalu bela gününde de Allah'ın celal tecellisi var. Kimse ben sana inanmam diyebildi mi? Diyemez. Ama dünya gelince Allah Teala imtihan olsun diye serbestlik bıraktı ya. O serbestliği görünce içindeki gizli niyet ne oldu? Dışarı fırladı. Baklayı ağzından çıkartaraktan ben inanmıyorum bir şeye dedi. Ne kalu belası, ne sözü bir şey. İşte onlar bozdular. Hazreti Ömer Efendimiz'den hadis var. Abdullah İbni Abbas'tan hadis var. Çok hadisler var. Peki bu hadisleri inkar eden çok ilahiyatçı doçent profesör var. Çok. Onlar diyorlar ki böyle bir şey hiç olmamış. Nasıl dersin ya? Süleyman Ateş bir kere dedi ki hiç böyle bir şey yaşanmış değil dedi. Ya bu ayet var et var. Temsil. Allah yani şey veriyor. Örnek yani. Ya böyle niye örnek versin? Aldım diyor, yaptım diyor, tuttum diyor, sordum diyor. Yani bunu Allah örnek neyine örnek olacak ya? Allah Allah. Saçmalığa bak ya. Ne buyurduysa inansana ya. Aldım çıkarttım diyor. Sordum diyor. Aklı yok zerrecikler halinde nasıl cevap verecek? Ya senin usturaya sürülecek kadar aklın yok ya. Allah dağa taşa sorar cevap alır ya. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar senin Rabbin arıya vahyetti diyor ya. Kur'an'da arıya vahyettim diyor. Ne yapacağını öğretiyorum ona diyor. Arı vahiy alıyor da o balı yapıyor. Sen yap bakalım. Vahiy gelmiyor sana onun için. Yapabilir misin bal? Olmaz. Ancak zehir. Senin tüketimin şey, üretirsin, yersin, yersin karpuzları, kavunları. Senden çıkan ne olur? Zehir. Mikrobik, başka bir şey. İnsanın gübresi de bir şey yaramıyor ya. Hayvanın fışkısı dışkısı para ediyor. İnsanın hiçbir şey para ettiği yok. Hayvan, insanın atıkları nereye koyacağım belli değil. Ne tırnağa bir şeye yarar. Bir şeye yarasa parayla satar millet hep tırnağını mırnağını. Para ediyor mu? Hayvanın her tarafı para ediyor. Tüyü para ediyor. İnsanın tüyünden ne olur? İnsan tüyü yastık hiç duymadım hani. Kuş tüyü yastık. Değil mi? İnsan tüyü. Kim gizli? Aman. Bedava versen almam onu ya. İnsan eşrefi mahluk olmaz. Allah'tan korkarsan, Allah'a inanırsan üstünlüğün olur. Öbür türlü hayvanı geçecek bir hünerin yok yani. Kiloysa 1,5 ton inek yani. Onu geçemezsin ki. İnsanla hayvanın arasını ayıran nedir? Edeptir. Edep nedir? Kur'an'a uymaktır. Adem-i izade eger bi edebest Adem nist farkı der cismi beni Adem-i hayvan edebest çeşm bi gücavu bu bin cümle kelamullah ra ayet ayet hemeki mane-i Kur'an edebest şems-i tebrizi hamuş gün ki tüyi sirri huda revnek-i ingir dişi gümbedi devran edebest. Hey gidi Mevlana Hazretleri. Efendi Hazretleri neden duymuşum bunları ben? Farsça bilmem. Siz de beni zannediyorsunuz çok şey biliyorum falan. Birisi de geldi hoca efendi tarih bilgine hayranım. Ulan ben dedim tarih bilmem ki. Ben ayet bilirim, hadis bilirim, fıkıhtan bir şeyler bilirim. Tasavvuftan bir şeyler bilirim işte akaidten. Onları bilirim. Tarih bir şey bilmem de. Ama Kur'an'da var tarih tabii. Ayette hadiste olduğu kadar. Yok yok dedi. Hangi tarihçi çıkarsan öyle bir şeyler sorsan ortada kalır sen her taraftan tutup gidiyorsun diyor. Ya tutup gidiyorum ama bari uydurmuyorum da. Orada denk geliyorsa bir konu gidiyorum oradan. Farsça bilmem. Şimdi bir şey olur. Oo, bu hoca her dili biliyor. Ne biliyorum hiçbir şey bilmiyorum. Bir Arapça bir Türkçe. Başka bir şey bilmiyorum. Ama Farsçadan beytler biliyorum. Efendi Hazretleri'den duyduklarım. Ademoğlu eğer edepsizse Adem değildir. Çünkü neden? Hayvan bedeniyle insan bedeni arasındaki fark edeptir. Öbür türlü hayvan daha kıymetlidir. Etinden, sütünden, derisinden, boynuzundan, tırnağından, hatta gübre fışkısından istifade olur. İnsan ölür ölmez. Hatta hayatında da ondan çıkanlardan hiçbir fayda temin edilemez. Ama insanın hayvandan farkı nedir? Edeptir. Edep nedir? Aa bu adam çok kibar, çok nazik, beyefendi. İyi. Kızımızı da istemeye gelmiş. Çıt kırıldım. Otur demeden oturmuyor. Kalk demeden kalkmıyor. Kaynana, kayınpeder olacak. Çok beğenmiş. Niye? Onlar arıyor şey. Kuntakinte gibi. Yat kalk. Öyle damat arıyor. E bu sefer çok edepli. Ama edep o mudur diyor Mevlana. Gözünü aç da bak ki Allah'ın ayetlerini gör ki Kur'an tepeden tırnağa edepten bahsediyor. Edep nereye döndü? Kur'an'a döndü. Bir insanlık, medeniyet, zarafet, kibarlık o da var. Kur'an'da o yok mu? Velâ temşî fil ardı merâhâ. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme. Hava atma. Velâ tusâ'il haddeke linnâs. İnsanlara böyle yanağını manağını efendim kıvırtma. Böyle ağız göz işaretleriyle işmar yaparaktan milleti tahkir etme. Evagdul min savtik. Sesini kıs. Çok bar konuşma. Bak, çevrede insanlar oluyor. Gürültü çıkartma. İnnenkar al esfatle savtul hamir. En çirkin ses eşek sesidir. Sesinizi eşekle benzetmeyin. Böyle bağırarak mesela. Bunlar hep Kur'an'da edepler. Ama sade bu mu? Ekimussalâ. Namaz kılın ne olacak? Vaatüz zekat verin ne olacak? Adam çok kibar beyefendi. Geldi kızını istedi. Sen de vuruldun adamın kibarlığına. E peki evladım namaz kılar mısın? Yok. Edepli mi bu şimdi? Allah'a karşı edebi olmayan kula karşı edebinden ne fayda var? Kur'an'ın bütün ayetleri tümünü incelersen hepsi edeptir. İşte onun için Mevlana öyle diyor. Ey Şems-i Tebriz diyor. Yani o ona biraz mürşitlik de etti. Sen sessiz ol diyor. Sen Allah'ın sırrısın diyor. Sen Allah'ın sırrısın. Sen deneyince ilimler var diyor. Koca Mevlana Şems-i Tebriz'i bulmadan adam olamadım diyor. Bir mürşit lazım. Ondan sonra görüyor musun diyor bu kümbedin, kümbet ne diyorlar? Böyle kubbeli, eskiden Osmanlı zamanlarında var ya, o Selçuklu falan kubbeli yerlerde böyle kümbet oluyor. Bu dünyada nedir? Bir kümbet. Tavanı var, gök kubbe. Gök kubbenin altı bir kümbet gibi değil mi? İşte bu kümbedin diyor içerisindeki bütün ahenk ve uyum ve nizam ve düzen hepsi edepten ibarettir. Güneş bu sabah vaktinde doğdu mu? Doğuş yerinden doğdu mu? Şimdi batış yerine gidiyor mu? Vaktinde batacak mı? Bulutlar, yıldızlar her şey vazifesini yapıyor mu? Efendim, gökler, yerler çalışıyor mu? Bütün dağlar, taşlar, denizler, kuşlar, hayvanlar hepsi vazifesini yapıyor mu? Yapıyor. İşte bütün bunlar neyi temsil ediyor? Edebi gösteriyor. Allah'ın kurduğu düzeni bozmamak. Bir tek insanlarla cinleri Allah mükellef kılmış, akıl vermiş, peygamber göndermiş, vahiy göndermiş, sözleşme yapmış onlarla. Sözleşmeyi de onlara ihtar ediyor, hatırlatıyor. Ama sözü bozan da bir tek insanlarla cinler. Yani mükellef olanlar. Biz bozmayanlardan oluruz inşallah. Peki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevabını. Bela, elbette Rabbimiz sensin. İlk olarak kim dedi? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Anladım. O tamam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk tevhid eden, Rabbinin tevhidini ilk ikrar eden efendim Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu mesele nedir? Ehli sünnete göre ben size bunu anlatıyorum. Sahabeden gelen eserler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadis-i şeriflerle teyit edilen, desteklenen görüş ehli sünnetin görüşüdür. Yani bu kalu bela yaşanmış mıdır? Yaşanmıştır. Hadis de diyor ki eğer bu mutezile mezhebi, işte bu mutezileden hep bozuluyorlar bu ilahiyattaki doçentler, profesörler. Şimdi onlar mesela Hüseyin Atay mutezilenin hocalarındandır. Yani mutezile mezhebini savunuyor Ankara ilahiyatta. Bütün hepsini o yetiştirdi. O 85 yaşına var belki. Hepsini o yetiştirdi. Yaşar Nuri'leri, şunlar, bunlar. Hep ona hocam, hocam, hocam. O da ne yaptı? Gitti Irak'tan bir yerden 50 sene evvel zehirlendi. Aslında Ali Haydar Efendi'nin talebesiydi. Ali Haydar Efendi babamızdan okudu falan. Ondan sonra gitti nerelere? 60 senelere evvel oralardan ne zehirli fikirler aldı, kaptıysa geldi burada Ankara ilahiyatı 30-40 senedir belki daha fazla bozdu, ifsad etti. Bir kere televizyonda çıktı. Ben bizzat kulaklarımla dinledim. Diyor ki Allah'ın ilmi diyor derya gibidir. Ben de dedim iyi güzel. Ama diyor nasıl ki deniz derya diyor içindeki balıkların ne yaptığını bilmez. Allah da öyle herkesin ne yaptığını bilmez diyor. Ben bunu dinledim kulağımla da televizyona çıktı. Çünkü o şu Allah yücedir. Büyük işleri bilir. Öyle ufak ufak tefek işleri bilmez. Şurada bir karınca geziyor. Allah onu ne yapsın diyor. Ya olur mu? مَا تَسْكُتُ مِوَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُ Yaprak düşse ben bilirim diyor ayette. Bu nasıl iş ya? وَلَا حَبَّدٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضُ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ Yerin dibindeki taneyi, tohumu kaç kat karanlığın içine gömsen diyor. Yaş kuru ne varsa levh-i mahfuzda yazdım diyor ya. Böyle şey olur mu? İşte bunların kabak. İşte bu kalu bela yaşanmış mıdır? Mutezilerin görüşü. Tasvir ve tahyildir efendim. Ne demek? Hayallendirme, canlandırma, temsili. İşte o kafa şimdiki bu profesörleri etkiledi. Anladınız mı? Nereden geldiğini de söylüyorum size. Ama ehli sünnet ne diyor? Allah-u Teala ben böyle yaptım buyuruyorsa tamam efendim. Biz ona öylece inandık. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediliyor. Bir hadis-i şerif Allah-u Teala Adem aleyhisselam'ı yarattığı vakitte ya Adem, ey Adem buyur. Adem aleyhisselam ne'am ya Rabbi, buyur ya Rabbi dedi. Men halakak, seni kim yarattı sordu. Adem aleyhisselam ente ya Rabbi halakteni. Ya Rabbi sen beni yarattın dedi. Femen Rabbuk, sen Rabbin kim ey Adem sordu. Kal ente la ilahe illa ente. Sensin Allah'ım, senden başka ilah yok dedi. Fa'khud aleykel mithak bihada. Peki senden bu kelimeyi tevhid, benden başka ilah olmadığına inanmak, itikat üzere söz alıyorum, tamam mı? Bu sözde duracaksın. Seni ben dünyaya göndereceğim, ne kadar yaşatacağım, ölünceye kadar sen bu imandan ayrılmayacaksın. Kale ne'am. Tamam ya Rabbi dedi. Adem aleyhisselam söz verdi. Peki sözünde durdu mu? Durdu Adem aleyhisselam. Sonra Allah Teala ne yaptı? Cennetten Hacer-i Esved'i çıkarttı. Hacer-i Esved o zaman nasıldı? Bembeyaz. Makamı İbrahim de öyle. Er-Rubnü vel-Makam Yakut'ten mi-Vakıd-il Cenn. Hacer-i Esved ile Makam İbrahim cennet yakutlarından iki yakuttur. Birisi güneş gibi, birisi ay gibi parlıyorlardı dünyaya ilk indikleri zaman. Daha insan yok. Birisi güneş gibi, birisi ay gibi. Fakat sonra müşrikler ellerini değdiği onların, hayızlı kadınların abdestten. Şimdi fetva veriyorlar bunlar. Hayızlı kadınlar Kabe'ye girer. Allah Allah. Aynı müşriklerin zamanına döndürdüler işi ya. Müşrikler de hayızlı kadınlar falan seçmiyorlardı ya. Hacer-i Esved'e sürüyorlardı. Onların yüzünden böyle karardı. Nasıl girer abdestsiz ya? Millete anlat bunu diyordu. Dün beni birisi aradı. Ne olur bunu anlat diyor. Bütün kadınlar şimdi ömreye gidenler hayız halinde Kabe'ye girmeye başlamış diyorlar. Bunu millete anlat. E ben anlatıyorum devamı. Bunu nasıl duyuracağız ya? Allah rızası için imdat edin. Bu dine yardım edin ya. Bırakın bu sapık hocaları ya. Bunların fetvalarına uymayın ya. Bunların profluğu, doçluğu sizi ilgilendirmesin. Bunların etiketleri sizi aldatmasın ya. Yok böyle bir şey. 1400 sene bize gelen dinde böyle bir şey yok. Hayır, kadın namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Mescide de giremez, Kabe'ye de giremez. O bayraktar bayraklı çıkıp da. Şimdi pet çıktı diyor. O zaman kan oluyordu yerler diyor. Pet, petini diyor güzel takar diyor. Ondan sonra camiye gider. Kur'an'a da tutar. Bu ne biçim rezillik ya? Sanki yani evvelce tampon yapılamaz mıydı? İlle pet çıkmıştı. Pet nedir? Din mi değişti bir pet çıkmakla beraber? Böyle hocalık olur mu ya? Allah'ın ahkamını bir bez parçasına değiştiriyor. Delilik bu ya. Hacer-i Esved'i hayızlı kadınlar, müşrikler, günahkarlar ellerini süre süre Allah Teala onu öyle siyah yaptı. Eğer müşrikler ona el sürmeseydi, hangi hastalığı olan bir kere el sürseydi hemen iyileşiyordu. Şimdi o evvelce işte müşrikler, işte Allah'ın hikmeti ya, kader böyledir. Yoksa şimdi ben gidiyorum, o kadar el sürüyoruz. Şimdi ben şeker hastalığım otomatik geçecekti. Geçecektim, bir acellesle de bitti. Bu gavurların yüzünden herkes mahrum oldu. Allah Teala buyurdu ki imsah yedeki alel haceri bil vefa. Hacer-i Esved'e elini sür bakalım, sözünde durduğunu göster bakalım. Ahdine vefa için cennetteydi taş. O cennetteki taşa elini sür, ben sözümde duruyorum de bakalım dedi, buyurdu Mevla. O zaman daha taş dünyaya inmemiş. Ha, İbrahim, Adem Aleyhisselam da bunu yaptı. Sonra Allah Teala secde et bana bakalım buyurdu. O da Allah Teala'ya secde etti. Şimdi Hacer-i Esved'e el sürerken okunacak dua nedir? Bismillah Allahu Ekber, başka o istilam. Bismillah Allahu Ekber. Ondan sonra ne diyoruz? Deyin bakalım. Hacılar, umreciler. He? Kaç defa gittiniz? İçinizde 3 giden var, 5 giden var. He? Ne diyoruz? Yapmayın böyle ya. Ne mübarek adamsınız. Bugün bir indirim çıksa hemen haberiniz olurdu ya. 2 kuruşluk kontürü hemen duyuyorsunuz yani. Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'en li sünneti nebiyike Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Kısa. Allahümme ey Allah, İmanen bike, ben Hacer-i Esved'e istilam ediyorum sana inanarak. Ve tasdikan bi kitabik, kitabını doğrulayarak. Ve vefaen bi ahdik, sana kalu bela günü verdiğimiz sözde durarak. Vefaen bi ahdik. Anladın mı şimdi? Adem Aleyhisselam evvela ne buyurdu? Şu Hacer-i Esved'e bir elini sür bakalım. Sözde durduğunu söyle bakalım. İşte biz o sözü devam ettiriyoruz. Sözde durduğumuzu söylüyoruz. İnşallah 18 Haziran'da zaten gideceğiz. Hemedan Turizm'le birlikte. Allah nasip ederse Recep-i Şerif ayında. Gelebilecek olanlar şimdiden hazırlığını yapsınlar, sonra yetişmez. 15 gün 20 gün kala kabul etmiyor konsolosluk. Ondan sonra üzülüyor insanlar. Biz de üzülüyoruz. Bizim elimizde bir şey yok. Kitap çıkarıyoruz şimdi de. Artık biz de gelenlere zaten dağıtacaklar onu da. Öbürleri de zaten piyasaya da çıkar. O duaların hepsini yazdık oraya. Ona uğraştık tek tek. Hacer-i Esved'i istilam ederken. Allah'ıma imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve vefaen bi ahdike ve ittiba'en li sünneti nebiyike Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Onun için şimdi istilam edenler hepsini Hacer-i Esved çekiyor mu? Resmini çekiyor mu? Taşlarda zaten böyle özellik var. Bak parmağımda yüzük var. Bu akik. Yemen akiği bu. Medine'den aldım. Dedim ki yazılı yüzük var mı? Var dedi. Yazılı derken bu yazı değil. Bu nedir? Şimşek çaktığı zaman da Allah lafzı yazdı. O Allah lafzını bu çekti resmini. Taş içine. Bu orijinal. Bunun bu yazısı. Şimdi ben de daha evvelce vardı, biliyordum da böyle Allah yazdığını hiç rastlamamıştım. Fakat ağaç resimlerini çektiğini biliyorum. Mesela akik taşı duran bir ağacın yanında o anda şimşek çaktığı zaman o yandaki ağaçları çekiyor. Öyle birkaç yüzük vardı bende eskiden. Ağaçlar aynı böyle tablo gibi. Küçücük taş. Çekmiş onu. Tam o şimşek çakarken çekiyor. Akik taşında böyle hadis-i şerifte diyor tekattemu bil akik, akik taşını yüzük olarak kullanın. Fenne öyleyse bir hacer. O bildiğiniz taştan değil. Akik sünnettir. Üzerine akik taşı değse adamın kalp krizinden ölmez. Değerken sekte olmuyor. Mübarek bir taştır. Ama şimdi piyasada çok ucuz ucuz her taraf akik taşı dolu. Onlar biraz kimisi sentetik, kimisi şimdi makbul değil. Yemen akıyı muteberdir. Hani Mekke'de falan da sorarsınız ama aldatılmazsınız inşallah. Doğru adamlar bulursanız bulurlar size. Şimdi Hacer-i Esved normal taş çekiyor. Hacer-i Esved cennetten hepsini çekiyor. Geçen Tekedek'te bir tane adam çıkartmışlar. O da en az doçenttir de. Benden başka cahil çıkmadı oraya. Hep çıkanlar doçent, profesör. Ondan sonra çıkarmışlar. Ona soruyor işte bu Hacer-i Esved nedir diyor. Bardakçı diyor ona sen de el sürdün mü? Diyor el sürdüm diyor. Peki bu nedir diyor. Bu diyor işte cennetten geldiğine inanılan. Ulan ne inanılan? Cennetten geldiğine inanılan olur mu? Cennetten geldiği kesin olan. İnanılan deyince şimdi böyle benim gibi konuşursan gerici oluyorsun işte. Öyle olunca ilim adamı oluyor. İlim adamı kim biliyor musun? Her şeye şüphe sokan. Hiçbir şeye inanmayan. Bunların ilmi şüpheden ibaret. Bizim ilim yakini itikattan ibaret. Biz ayet hadis var ya bunda şüphe olur mu ya? Cennetten indirildi. İşte cennete indirildiğine inanılan falan falan. Ondan sonra da demedim ki Hazreti Ömer'in sözünü unutmayalım. O dedik işte peygamber sana saygı duyduğunu gördüm. Görmeseydim seni kırar atardım. Hazreti Ömer öyle kırar atardım demedi. Öyle bir rivayet uydurmalarda bile yok. Uydurmalarda bile yok. Kalkıp bunu televizyonda söylüyorsun. Profesör olmuşsun ya. Kırar atardım diye bir şey var mı ya? Şu var. E'lem enneke hacerun la tenfe'u ve la telur. Sen bir taşsın. Ben bunu biliyorum. Fayda da veremezsin. Zarar da yaratamazsın. Fayda da yaratamazsın. Ve levlâni raytu Resûlullah'ı kabbelük mâ kabbeltük. Ben Resûlullah'ı gördüm seni öpüyordu. Onun seni öptüğünü görmesem ben seni öpmezdim. Yani normal bir taşı öpmezdim. Ama Resulullah seni öptüğünü gördüğüm için sünnet oldu, öpüyorum. Hazreti Ömer öyle seni kırar atardım falan. Niye desin ya bir defa? Ama peygamber öpmese niye öpeyim seni? Çünkü ne bilecek peygamber öpmesi o taşın saygı değer olacağını? Bilmez. Ama arkasında kim vardı o sıra? Hazreti Ali Efendimiz tavafta arkasındaydı. Tam Hazreti Ömer geldi, istilam etti, öptü. Öperken de sen bir taşsın, faydan yok, zararın yok. Deyince Hazreti Ali arkadan ne dedi? Ya emiral müminin, vallahi onun faydası da var, zararı da var dedi. Yapma ya, nasıl bir şey mi biliyorsun dedi. Onlar hep birbirinden alırlardı. Bir şey biliyorsan bana söyle. İlimde hiç onlar kıskançlık yapmazlardı. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ali'ye sorar, Hazreti Ali ona sorar, koca Ebu Bekir Sıddık Ayşe anamıza sorar, kendi kızına. E çünkü öyle bir mesele var ki Resulullah'la ailevi bir fetva, onu Resulullah o duymamış, kızı duymuş. Sormak lazım. Dedi buyur anlat. Dedi ki Allah Teala Kalu Bela'da misak aldığı zaman bütün sözleşmeleri bu taşın içine yerleştirdi. Şimdi kim hac ömre yapar da istilam ederse, işte o demin dediğim dua ile beraber sözümde duruyorum. Fehan bi ahdike. Yarın ahirette Hacer-i Esved dile gelecek, ne yapacak? Ya Rabbi bu sözünde durdu. Vazifelerini yaptı diyecek. Anladın? E peki hocam ben hacca gidemedim, ömreye gidemedim. Ne olacak? E ne olacak olur ya? Allah bilmiyor mu sen fakirsin? Ama sağlığın el verirken, şartlar oluşmuşken, durumun müsaitken gitmeden ölürsen işin yaş bak. Ben sana orada garanti veremem. Çünkü hac yapmadan ölen ister Yahudi ölsün ister Hristiyan ölsün fark etmez diyor hadis-i şerif. Farz olup da. O beni alakadar etmez. Ama fakirsin, hastasın zaten durumun yoktur. Allah onu sana sormuyor. Sen sözündesin tamam. İslamiyet'te kolaylık var. O zaman dedi işte ya Ömer Hacer-i Esved'in faydası var mıymış dedi. Ya istilam edenlere şahitlik edecek. Ne büyük fayda yarın ahirette. Allah cümlemize şahit eylesin, şefaatçi eylesin. Amin. Orada gidiyoruz dedi. Resimlerimizi çekiyor. İstanbul'da üç yerde şey, Türkiye'de parçası var. Birisi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin tepesinde, kapının üstüne bakarsan küçücük bir parça yerleşmişler oraya. O kırıldı zamanında, bütün kaçırdılar, çaldılar, neler ettiler. Bir parça kaldı işte öyle. Kanuni Hazretleri'nin türbesinin üstünde duruyor küçük parçalar. Ama tabii Kabe'nin yanında duran kadar değeri olmak meselesi ayrı, ama o taşın parçasıdır. Yani burada da gidip istilam etmeye lüzum yok. Burada istilam vazifesi, ibadeti yok. Ama orada bir tanesidir. Bir tanesi nerede? Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde minbere çıkan kapının üstünde. Öyle mi? Orada dört yerde var, evet. Ben o camiye hala gidemedim. Bir götürün beni ya. Götür. Bir tane de nerede var? Sultanahmet'te yok. Sultanahmet'te yok. Sokullu'da var. He, o tarafta. Biliyorum, Çinileriyle meşhur bir camidir. Bir tane de nerede var diyeyim bakayım. Edirne'de, eski camide, Hacı Bayram Veli'nin vaaz ettiği kürsü de orada. O camide bayağı yüksekte. Mihrabın ta üstünde, el mel ulaşacak bir durumu yok. Efendim, parçalar, bu Türkiye korunuyor ya. Nereden korunuyor anlıyor musun şimdi? Ya, Hacı Aleyhisselam'ın parçaları bile ecdadımıza nasip olmuş. Evet, yerinden oynatmamak lazım. Aslında işte şimdi bile yerine iade edilse daha bence iyidir. Ama ne bileyim, şimdi buraya da bir bereket kalmış Osmanlı'dan. Ben Şeyhülislamların fetvasına karışmam. Onların fetvası muteberdir. Şimdikiler de zaten taştır, bir şeye yaramaz diyorlar. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Kaldık belaya yani. Peki. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam sulbünden zürriyetini çıkarttı. İlk kimleri çıkarttı? Peygamberleri. Peygamberlerden ilk kimi çıkarttı? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'den söz aldı. Adem Aleyhisselam'dan aldığı sözü. Sonra bütün peygamberlerden de söz aldı. Bütün peygamberlerden söz alırken o arada hangi sözü aldı? Bu Muhammed'ime de iman edeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem diye bütün peygamberlerden kalu belada söz aldı. Bak söze bak. Kendi Rabliğini Nasıl ikrar ettirirken o anda bütün peygamberlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem risaletini ikrar edeceklerine dair de söz aldı. Zamanına ulaşırlarsa ona yardım edeceklerine dair söz aldı. Onlar da bu söze riayet ettiler, sarıldılar. Birbirlerine şahitlik ettiler. Allah Teala da hepsine şahitlik etti. Sonra diğer Adem oğullarından Allah Teala söz aldı. Hepsi böylece efendim zor görünce belaat dediler. Ama Allah Teala sonra efendim secde edin bakalım emredince bütün Müslümanlar Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar secdeye muvaffak oldular. İnşallah orada secde edenlerden olmuşuzdur. Çünkü buradaki şimdiki secdelerin işi de tam belli değil. Sonuna bağlı. Ancak kafirlerle münafıkların Allah belki bellerini, sulplerini demir gibi kesti. Onlar eylemediler. İşte onlar burada da secdeye eylemiyorlar. Ama o bela derken mecbur bela. Zoru görünce kim diye evet demeyecek. Sonra Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a emretti. İşte başını kaldırdı. Zürriyetine baktı. Peygamberlerle alimleri kandiller ve yıldızlar gibi parlak gördü. Peygamberlerle alimleri nur gibi gördü. Bunlar kim ya Rabbi? Hümül enbiya vel ulema min zürriyetik. Bunlar senin zürriyetinden gelecek nebilerle alimlerdir. Bak, alimleri peygamberlerden ayırmıyor. Görüyor musun? Allah ilme çok değer verdi. Çünkü peygamberliğin mirası neyle gidiyor? İlimle gidiyor. İlim olmazsa şimdi peygamberin mirası ne olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra dedi ya Rabbi bu bembeyaz renkli gördüklerim kimler? Hüme ashabul yemin. Bunlar defterini sağ elinden alacaklar ahirette. O zamandan bembeyazlar. İnşallah onlardan olmuşuz. Fekad adettü lehumul cennete vel kerame. Ben onlar için cenneti hazırladım, ikramlar hazırladım. Ve kalektum şuhada. Onları sa'id bahtiyar kullarım olarak yarattım Allah buyurdu. Kalbime ne avla alledine eram şuhden. Ya Rabbi şu sipsiyah gördüklerim de kimler? Ashab-ı şimal. Defteri sol taraflarından alacaklar. Fekad adettü lehumul hevan. Ben onlara alçaklık hazırladım, alçak edici azaplar hazırladım. Ve cealtuhum eşkıya. Onları şakî bedbaht yarattım. Yarattım derken ne mal olacaklarını bildiğime göre. Yoksa ben kimseyi zorlamadım. Ama kimin ne olacağını biliyor. Şu anda kim ikindiyi kıldı kılmadı, kılacak kılmayacak bilmez mi ya? Ezelde de biliyor işte. Onun bilgisi şaşmaz ki. Adem Aleyhisselam dedi ya Rabbi bunlar bir olsaydı nasıl olur? Ya Adem halaktül cenneti ve cealtül ahla. Cenneti yarattım, onun için bir ehil yarattım. Allah'ım bizi onun ehlinden eyle. وَخَلَقْتُ النَّارَ وَجَعَلْتُ الْاَهْلَى Cehennemi de yarattım, cehenneme de bir ehil yarattım. Allah'ım bizi de sevdiklerimizi de ondan uzak eyle. Amin. Tamam. Böylece efendim Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğü kalu bela misak gününde de çıktı mı? Çıktı. Bütün enbiyadan kendinden İnanmaktan sonra onun risaletine inanacaklarına söz aldı mı? Aldı. İşte o ayet ben peygamberlerden söz aldım ayeti nerede oldu şimdi demek ki? Kalübela gününde. Kalübela gününde deyince nerede? Kuvvetli rivayetlere göre Naman vadisinde. Ve kâle Allahu Teala yine Allahu Teala ne buyurdu? Tilke rusulü fazzallâ bâzum alâ bâz. Biz o peygamberlerin kimini kiminden? Üstün kıldık. Şimdi hepsi eşit değil. Minhum men kelleme Allah. İçlerinden öylesi var ki Allah ile konuştu. Vasıtasız konuştu. İlk konuşan kim? Adem Aleyhisselam cennette. Sonra dünyada konuşan kim? Musa Aleyhisselatü Vesselam. Ama Miraç gecesi Resulullah'ın görüşmesi sallallahu aleyhi ve sellem. O konuşmaktan ileri. O görüşmek. O görüşmek. Evet, ve rafa ba'dan fevka ba'din derecat. Kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. En üstün dereceyi kime verdi? Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Bu geçen perşembe dersinin başında da geçti sanki. Allah'tan aklıma geldi. Ben bunu dersi bir bunu denk gelmedi. Yani Mustafa İslamoğlu'nun dediği gibi değil. Ne diyor o? Bizim peygamberimiz öbürlerinden üstün denemez. Niye denemez? Kendi dedi ki beni üstün tutmayın. Kendi tevazu için söyledi. Allah buyuruyor ki kimini kiminden üstün ettim diyor da. O tevazu başka. Enes'e gidiyor, öyle de Adem. Peki ben Adem oğulların efendisiyim dediğini niye duymuyorsun? O hadisler yok mu? Efendimiz ben hepsinden üstünüm dediği hadisleri duymuyor. Beni üstün tutmayın. Tevazu için söylediği bir hadisi kalkmış. Peygamber üstün denmez. Hepsi eşit. Hepsine inanmak eşit. Ama hepsinin makamı eşit değil. Allah öbür ayette ne buyuruyor? وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّب۪ينَ عَلَى بَعْضٍ Peygamberlerin kimini kiminden çok üstün kıldık. Burada ne diyor? Derecat, derecelerle üstün kıldık. وَاَتَيْنَا عَيْسَبْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ Meryem oğlu İsa'ya ne açık mucizeler verdik. وَيَدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ Cebrail aleyhisselam'la onu destekledik. Evet. وَقَالَ اَهْلُ التَّفْسِيرِ Dur bakayım şimdi. Tefsir ehli diyorlar ki erade bi kavlihi Allahu Teala ve rafa ba'dhum derecat kimini derecelerle üstün kıldım ayetindeki maksadı kimdir? Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizi kastediyor. O kimini diyor, kimini. Hepsini, hiçbirini isim vermemiş. İsa aleyhisselam'ı vermiş bir tek orada. Ama kimini derecelerle üstün kıldım. Ondan maksadı kim? O Resulullah olduğu kesin. Li'enne bu'ize. Çünkü o gönderildi el-ehmeri vel-esmedi, kırmızı, siyah, Arap, Acem, insan, cin, bütün alemlere gönderildi. Ondan evvel peygamberler kime gönderiliyordu? Sade kendi kavmine. Kâne nebiyyü ba'fü ilâ kavmî khâs. Bir peygamber, hâsaten kendi ümmetine, kavmine, toplumuna gönderiliyordu. Ve bu'fü ile nâs âme. Ben bütün insanlara gönderildim. Ayette ne buyuruyor? Ve mâ arsallâke illâ kâfetellin nâsi. Beşiran ve nedir? Biz seni bütün insanlara gönderdik. Ve hillet lehul ganaim. Ganimetler ona helal edildi. Efendimiz'den evvel ganimetler yasaktı. Peygamberler ganimet aldıkları zaman ordu hiç kimse iç edemezdi. Hepsi ortaya getirirdi. Kabul olunduğuna dair işaret olmak üzere Allah tarafından bir kıvılcım, yıldırım gibi bir şey çakar. Bütün ganimetleri yakar, kül ederdi. Bizim ümmetin en helal malı ne malı oldu? Ganimet malı oldu. Bu da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünden. Öbür ümmetler ancak ibadetler, namazlar nerede kılabiliyordu? Kendi mabetlerinde ibadethanede. Bizim ümmete ne buyuruldu? Ve cu'liyetliyel ardu mesciden ve tahura. Bütün dünya bana mescit kılın. Ve temizleyici. Su bulamadığın zaman toprağın her, dünyanın her toprağı ne oldu? Teyemmüm için abdest yerine kaim oldu. Bunlar hangi peygamberde var? Daha saymakla biter mi? وَظَارَتْ عَلَى عَدِهِ الْمُعْجِزَاتِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinde ne kadar mucizeler zuhur etti ki ona verilen mucizeler hiç kimseye verilmedi. وَلَيْسَ هَدُ مِنَ الْاَنْبِيَاءُ اُعْطَيَ فَضِيلَةً Hangi peygambere ne fazilet verildiyse ev kerameten hangi harikulade mucize verildiyse اِلَّا وَقَدْ اُعْطَيَ مُحَمَّدٌ sallallahu aleyhi ve selleme مِثْلَهَا Mutlaka o peygambere verilenin bir benzeri Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem verilmiştir. Ama tabii bu aynısı demek değil. Ama Musa aleyhisselama deniz yarılma mucizesi. Çok büyük bir mucize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ay yarılma mucizesi. Tak bir parmak. Ay yarılıyor göktü. Yani illa aynı benzeri mucize verilmiş. Peki bütün peygamberlere verilen mucize kimin hürmetine verilmiş? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yeni yaratmasam hiçbirini yaratmayacaktın buyuruyor. Daha anlasana. Ve min fazli kale bazı ulemadan bazısı şöyle demiştir. Ve min fazli Resulullah'ın üstünlüğü sallallahu aleyhi ve sellem. Ennallahu Teala hatabel enbiya bi esmaim. Allah Teala Kur'an'da görüyoruz. Bütün peygamberleriyle isimleriyle hitap etmiştir. Ya Adem, ya Nuh, ya İbrahim, ya Musa, ya İsa. Kur'an'da hepsi var mı? Var. Peki ya Muhammed diye ayet var mı? Yok. Ya Ahmet diye ayet var mı? Niye? Hepsinin ismini söylemiş. وَخَطَبُوا بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فِي كِتَابِ اللّٰهُ تَعَلَى كَلَامُ قَد۪يمِنْدَ وَخِطَابَ عَظِيمِنْدَ Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ederken nübüvvet ve risalet yani nebilik ve rasullük vasıflarıyla hitap buyurarak fekale ne buyurmuştur? يَا اَيُّهَا النَّب۪ي اَيْ نَب۪ي زِيشَا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَ يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ Mesela لَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ Hiç ya Muhammed diye bir seslenme yok. Bu da ona verdiği değerdendir. Peki bize ne buyurdu sahabe? La tec'alû du'a'r rasûli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. Sakın birbirinize çağrı gibi Ahmet, Mehmet, sakın benim peygamberim öyle birbirinize çağrı gibi çağırıp bağırmayın ha. La terfa'u asvâtekum fevka savtin nebi. Konuşurken onun sesinden yukarı sesinizi bile kaldırmayın ha. La tecerû lehu bil kavl. Kecer ba'dikum li ba'd. Birbirinize bağırır çağırdığınız gibi ona da böyle sesli şamatalı konuşursanız en tehbata amalukum ve entum la teşurun. Hiç farkında olmadan bütün sevaplarınızı silerim Allah. Benim peygamberim değeri var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve Semerkandi anil kelbiyi İmam Semerkandi İmam Kelbi'den, İmam Kelbi büyük müfessirlerdendir. İmam Şafii'nin vefat ettiği sene 184'te vefat ediyor. Sene 184'te vefat. Çok eski bunlar. Vefatı doğumu değil. İmam-ı Kelbi fi kavli teala şu ayet-i kerime hakkında ne buyurdu? Ve inne min şi'atihi le İbrahim. Bu ayetteki ennel ha'e ha zamiri a'idetün avdet edicidir, rucu edicidir. Kime? Ala Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme. Resulullah Efendimiz'e. Ey ne demek? İnne min şi'ati Muhammedin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarındandır le İbrahim. İbrahim de Muhammed'in adamlarındandır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun taraftarlarındandır. Bu nasıl oluyor halbuki? İbrahim önce ama ala dini ve minhaci İbrahim aleyhisselam da kimin dini üzereymiş? Muhammed Mustafa'nın dini üzere onun minhaci usulü üslubu üzere. E olur mu böyle bir şey? Vaktarul Ferra'u. İmam Ferra da bu görüşü tercih etmiştir. O da büyük alimdir. Ve Cazeul Ferra'u büyük manada da Ferra da bu meseleye bu manaya cevaz vermiştir. Bu olur demiştir. Ve hakâvanü Mekkiyün İmam Mekki de bunu ondan nakletmiştir. İmam Kisai'ye de bu mana nispet ediliyor. Yani Allah-u Teala ne buyuruyor burada? Aslında burada bir manası var. Bütün millet onu bilir. Ve kilel murâdü Nuhun aleyhisselam maksat Nuh aleyhisselamdır deniyor. Yani Allah-u Teala Nuh aleyhisselamı anlatıyor anlatıyor. Sonra diyor ki ve inne min şi'ati ile İbrahim. İbrahim de onun zamir gidiyor. Onun adamlarındandır. Şimdi o onun zamiri nereye gidiyor? Mesele o. Bazı alimler diyorlar ki Nuh aleyhisselam geride zikredildiği için İbrahim de Nuh aleyhisselamın adamlarındandır. Hem Nuh aleyhisselamın evladıyız hepimiz, ikinci babamız. Hem de aralarında ne kadar zaman var? 2640 sene. Nuh aleyhisselamla İbrahim aleyhisselam arasında 2640 sene geçmiş. İki de peygamber geçmiş. Biri Hud aleyhisselam, biri Salih aleyhisselam. Böyle olmakla beraber tabii İbrahim aleyhisselam kimin peşine gelmiş oluyor, kime tabi olmuş oluyor? Nuh aleyhisselama. Bizim tefsirlerin zahiri mana bu veriliyor. Fakat şimdi anlattığımız alimlerden bazı büyük alimler ne diyorlar? Buradaki zamir Muhammed Mustafa'ya gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl gidiyor? Onun zamirin merciği geride geçmiyor. O geçmesi lazım değil. Arap kelamında böyle eğer mesele belliyse belli olan bir konuda illa geride geçmesi lazım değil. Ortadan da başlasan lafa merci bellidir diyorlar. Ve inne min şi'atihi le İbrahim. İbrahim de kime tabidir? Muhammed'e tabidir sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ayette ne diyor? Sümme evhayne aleyke nittebi' millete İbrahim'e hanife. Şimdi size bu ayeti okurlar, bu manayı yanlış derler. Kafanız şaşırmasın. Habibim biz sana ne vahyettik? İbrahim'in milletine uy. Biz hangi milletteniz? Milleti İbrahim. O zahiri tarih sürecinde bedenler alemine geliş bakımındadır. Peki işin manevi boyutuna gittiğimiz zaman ruhlar aleminde imam kim? Muhammed Mustafa. Peki Miraç gecesi Mescid-i Aksa'da imam kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselam nerede? Arkasında, imamın tam arkasında. Çünkü Resulullah'tan sonra en büyük peygamber kim? İbrahim aleyhisselamdır. Ondan büyüğü yok. Onun için imamın tam arkasında kim duracak? Cemaatteki en ileri olan duracak. Bu manada, zahiri manada Efendimiz'e vahyediliyor. İbrahim'in milletine uy. Ama hakiki manada baktığın zaman İbrahim aleyhisselam kime tabi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi. Hadiste ne diyor? Tirmizi hadisinde, sahih hadiste kündü nebiyyen ve Adem beynel mâ ve tîn. Daha Adem'in bile suyu çamuru yoğrulurken ben peygamber idim. Peki peygamberlerin ilki kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılanların ilki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evvelü mâ halakallâhu nur. İlk yaratılan nur benim nurumdur. O zaman İbrahim aleyhisselam da tabi ne olmuş oluyor? O da ona tabi olmuş oluyor. Anladınız mı? Aa, sakın bir sapıkla karşılaşırsınız da sizi bu güzel inançlardan çevirmeye çalışır. Size bir de ayet okur falan. Siz de karşı taraftan cevabını bilmezseniz yanılırsınız. Onun için ben sizi hep her cihetten dolduruyorum. Boş kapı olmayın. Ne konursa o da olmayın. O bir şey dedi mi? Ya Efendimiz bile İbrahim Aleyhisselam'a tabi. O tarihi süreçte dünyaya geliş durumunda. Cennete girerken bile ilk kim girecek? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi sellim sellim beni kurtar dediği günde Resulullah ne diyecek? Ümmeti, ümmeti, ümmeti diyecek. Şefaat makamında İbrahim Aleyhisselam'a gittikleri zaman ne diyecek? O Musa'ya gönderecek, o İsa'ya gönderecek. Makam Mahmud kime nasip olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O şefaati başlatmasa Ham sancağı kimin? Kerem sancağı kimin? Livaül hamd yevme idin biyedi Adem ve men dûnehu tehtehu. Ham sancağı benimdir diyor. Adem de bütün peygamberler de benim sancağımın altına girecek. Ne oldu şimdi? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden üstündür. Bu kesindir. Bu hususta daha çok bablar okuyacağız. Şifa-i Şerif'te Allah maddi manevi dertlerimize deva eylesin. Amin. Evet. Şimdi Efendi Hazretlerimizin İrşadül Müridin diye şu kitabı tahsihli yeni baskı. Bunu evvelce bastılar. Efendi Hazretlerinin bana emri vardı. Ahmet benim adıma ne kitap çıkarsa mutlaka sen onu gör. Tahsih et. Fakat işte o emri tutmadılar zamanında. Bu kitap hiç hakkında söylüyorum. Sadece bu kitapta öyle oldu. Sonra bazı vefat eden hoca efendiler baktık ettik demişler. Dünya kadar yanlış. Bir gece oturdum yüzlerce yanlış buldum. Sonra tahsiye ettik. Efendimiz aman aman bunu düzeltelim buyurdu. Tahsiye edildi. Şimdi Ahıska Yayın Evi kuruldu. Bu Ahıska Yayın Evi Efendi Hazretlerimizin kendisine ait yani bacanağının yönetiminde Efendi Hazretlerimizin hizmetlerine ait. Bu yayın evini unutmuyorsunuz. Ahıska Yayın Evi. Efendi babamızın memleketi Ahıska. Bizim Arifan yayınları burada dağıtımı üstlendi. Ama bundan sonra Ruhul Furkan tefsirlerinde kim basacak? Ahıska yayınları basacak. Burada mutlaka Ahıska yayınlarını görmezseniz Efendi Hazretlerine ait kitapları almayın. Çünkü Efendinin rızası artık başkalarına yoktur, izin kalkmıştır. Efendi Hazretlerinin sadece rızası Ahıska yayınlarınadır. Kendi kurdurdu bunu. Anladınız mı şimdi? Ha bunu anlayın. İlk söylüyorum bunu size şimdi burada. Ha bu Ahıska yayın evi arayın. Bu İrşadül Mürid'inde yeni basıldı. Çok tahsihlidir. Efendim buradan istifade edin. Efendi Hazretleri bu kitap yazıldığı zaman buyurdu ki bu kitaptan çok istifade edenler olacak buyurdu. Siz de onlardan olursunuz inşallah. O mübareğin sözleri boşa gitmez. Ne buyurursa odur. Müritleri irşad. Çok ilimler, sohbetler bunda var. Diğer Ruhul Furkanlar da baskıya yetişiyor inşallah. Arifan dergiden zaten istifade edin. Ben size ne diyeyim? Okuyun. Dünya kadar ilimler. Hele Allah'ın isimlerinden. İnşallah uzun yaşamanız için, sıhhatle afiyetle yaşamamız, hep beraber İslam'a hizmet etmemiz için özellikle ya hayyu hine la hayye fi deymumiyeti mülki ve beka. Hızır Aleyhisselam'ın virdidir. O isimleri yazdık size. İnşallah çok uzun yaşarsınız da İslam'a çok hizmet görürsünüz inşallah. Ne isimler yazılmış? Kuddüs isimleri, efendim o hayat isimleri, efendim evlenemeyen, büyülenen kızların, evde kalanların büyülerinin çözülmesi için ne ayetler ne hadisler. Başına sıkıntı gelen bilir. Adam kızı gelmiş kaç yaşında evlenemiyor. Adam da ölecek. Kara kara düşünüyor benden sonra bu kız ne olur diye. Böyle çok baba var. Allah kızlarımızı Rabbimize emanet ediyoruz. Allah'ın bizden sonra da zayi etmesin. Biz varken de zayi etmesin. Bizden sonra da zayi etmesin. Kız çocuğu zordur. Ya. Kız çocuğu nazlıdır, gariptir. Hakikaten bu zamanki insanlar da gattardır. Çok vefasızlık ve zulüm vardır. Onun için Allah hayırlı efendim eşler nasip eylesin. Bütün kızlarımıza, çocuklarımıza dua diyoruz. Orada çok ayetler var. Bir daha sayılarda yok. Bunları öyle muhafaza edin. İnşallahurrahman Allah'ım istifade edenlerden eylesin. Mahmut abimiz, Mahmut Koçak abimizin annesi Fatma anne vefat etti. abdestsiz yere basmamış kadın. Devamlı Kur'an, devamlı zikir. Bir tane devir yapacaklar, kaza, namaz, oruç bir şey bulamıyorlar yani. O kadar güzel ibadet ve cuma gecesi vefat etmek nasip oldu. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Allah'ım hediye eyledik, ruhuna ihsal eylesin amin. Şu sohbetlerimizin kabulü, dualarımızın, niyetlerimizin, hayırlı muratlarımızın husulü için meclisin sahibi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habibi. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelinul Ahir. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfune ve selamun alel mursalin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yine çok asker şehit var. Her gün asker şehit oluyor ya. Yani karakola saldırıyor, heriflere bak ya. Geliyorlar karakola. Allah'ım ya Rabbim sen askerimizi, polisimizi muhafaza eyle. Bu vatan evlatlarını, bu vatanı korumak için, bölünmemesi için, eşkıyaya efendim yem olmaması için canlarını feda ediyor. Onlara çok yüksek dereceler ihsan eyle Allah'ım. Analarına, babalarına çok sabırlar, çok dereceler ihsan eyle Allah. Hep ana babaları ya, kapalı aileler, hep Müslüman aileler, hep sabrediyorlar, rıza gösteriyorlar. E Müslüman ne yapsın, tabii ki Allah kaderine rıza lazımdır. Ama Allah bu teröristleri kahreylesin. Amin. Bu eşkıyanın imkanlarını mahveylesin. Amin. Bunları destekleyen arkadaki bütün o İsrail midir, Siyonizm midir, Avrupa Birliği midir, Yunanistan öyle. Onlara ne kadar kamplar, mamplar, eğitimler verdirdi. Şimdi kendi battı gidiyor inşallah. Battı gidiyor. Bu milleti böyle çoluğun çocuğunu ya binlerce şehit verdi bu milleti ya. Nedir istediğiniz sizin ya? Nedir zorunuz sizin ya? Allah askerden polis ne istiyorsunuz ya çoluktan çocuktan? Evet bunlara çok okumamız lazım. Bizi muhafaza ediyorlar. Ruhlerini hep şahit etmek için hediye göndermek lazımdır. Bu hafta içinde sayısını bilmiyorum. 4-5'i buldu yani. Her gün haber iki tane. Allah'ım sen biliyorsun isimlerini, hallerini, yerlerini, ben tabi unutuyorum sonra isimlerini. Bir tane Ahmet vardı geçen bu hafta yine birkaç isimlerini. Aklımda tutamıyorum. Hepsinin ruhları için şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hediye eyledik ihsal eyle ya Rabbel alemin. Bütün Hazreti Fatih'ten daha evvelinden Alparslanlara kadar bu vatanın daha Müslüman olmasını sağlayan bin küsur senedir bu vatanın İslam vatanı olması uğrunda gavurların eline geçmemesi uğrunda şehit olan, gazi olan, şimdi kabirlerde bizden hediye bekleyen bütün şühedanın ervahı için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Kabirlerini nur eyle ya Rabbi. Derecelerini âli eyle ya Rabbel alemin. Bizlerden hoşnut ve razı eyle. Şefaatlerine nail eyle ya Rabbi amin. Ruhleri için el Fatiha.